Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Галянская дэпутатка Жанін Ханес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Урад ЗША дзеля стабілізацыі рынку купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банку, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш, сродкі будуць выдзелены ў межах 700 мільярднага пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Гэта азначае змену пазіцыі ўраду. Раней збіраліся выкупляць у банку толькі неліквідныя актывы. Мяркуецца, што гэта будзе тычыцца 9 найбуйнейшых амерыканскіх банкаў. Напярэдадні еўрапейскія ўрады абвясцілі пра аналагічныя пляны падтрымкі рынкаў. На ўсесветных фондавых біржах сёння быў пад'ём. У Боснии арыштаваныя 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часе канфлікту 1992-1995 гадоў. Ім выстаўленыя абвінавачанні ў злачынстве супраць чалавечнасці. Пракуратура мяркуе, што ў жніўні 1992 году яны ўдзельнічалі ў расстрэле болей як 200 палонных на гары Влашыч. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гі Мун прыбыў у Жэневу. Заўтра там пачынаюцца міжнародныя перамовы ў пытанні развязання праблемаў, што паўсталі ў выніку расійска-грузінскай вайны ў жніўні сёлета. Перамовы, арганізаваныя ААН еўрапейскім звязам і АБСЕ, скіраваныя на падтрымку стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне і на дапамогу людзям, якія сталі ўцекачамі ў выніку канфлікту. Чакаецца ўдзел расійскай і грузінскай дэлегацыяў. Сырыя ўсталёўвае дыпламатычныя стасункі з Лібанам. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад падпісаў загад аб стварэнні ў Лібані сырыйскай амбасады. На прызнанні суверэнітэту і ўсталяванні дыпламатычных стасункаў паміж дзвюма краінамі настойваў Захад і лібанскія палітыкі з антысірыйскімі поглядамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў і кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўлюченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусцю. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Гэтыя ды іншыя тэмы сёння ў нашай праграме. 13 кастрычніка Рада еўрапейскага звязу прыпыніла візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле вярхоўнага камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусцю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў еўрапейскім лідарам супрацоўніцтва і дэклараваў скарыстаць бліжэйшае паўгоду прадуктыўна. Гэта была цытата. Сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, старшыня аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сказаў Радыё Свабода. Свае Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на передние решения. Мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентрироваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов робить 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что они имеют на увазе под этими кроками? Что Лукашенко имеет на увазе под 5 кроками, которые он быть собой хочет сделать? Зараз треба сформовать порядок дня и зафиксовать час, на протягу якого эти пункты порядку дня мусить быть реализованы. Анатолий Лябецкий отзначил, что пока не ведомо, на каких умовах Евразвяз припинил визовые санкции относно Александра Лукашенко. Магчыма, ясность у этой справе з'явится подчас пленованной встречи представников Демсилов с министром замежной справы у Польши Радославом Сикорским. Старшиня партии БНФ Левон Барщевский заявил, что отмена санкций относно Александра Лукашенко не будет иметь становления впливу на ситуацію у Білорусі. Треба було ставити питання інакше. Спочатку 6 місяців дати терміну виконання певних умов, а потім вже розбиратися з санкціями, а не наоборот. Это выник такой сгодницкой политики частки заходних колов. И, на жаль, у этой политики знайшлися свои прихильники тут у Беларуси. Я адмовно оцениваю в том выгляде, в яким принята эта отмена санкций. Проблема не только, что такими решениями наносится мощный удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаються у першу чергу. Спадар Барщевський лічить, що ближайшим часом будуть узмацнятися репресії тільки у більш витончених формах. Віце-президент Міжнародної федерації правового чоловіка, правоборонця Олесь Беляцький відзначив. Ми вітаємо визволення політичних для вольних Білорусі, але я гляжу скептично на далі ніякі кроки реальні з боку білоруського уряду. И то, что эти санкции завешены на 6 месяцев, это абсолютно правильно, потому что за этот час есть шанс белорусскому уряду и Лукашенко показать, насколько они договороздольны и насколько они готовы до реального диалога, а не жульництва, каким они привыкли заниматься в политике. Меркаванне Алеся Бяляцкага і беларускіх палітыкаў запісаў Алесь Дашчынскі. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся з прэм'ер-міністрам Чэшскай Рэспублікі Мірыкам Тапалянікам, у часе якой абмяркоўваліся пытанні спрыяння развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Александр Мілінкевіч. Со спадаром премьером Чехии Тапалянком мы обмерковывали ситуацию на Беларуси, обмерковывали политику диалога Евразвяза и нашей краины, говорили об том, что незалежность краины – это великая каштовность, и у ее затекавлены как белорусские громадяне, так и Европа. И так само казали про роль Чехии, якая сапраўды заўсёды займала вельмі маральную пазіцыю адносна Беларусі, якую дзейнасць яна магла рэалізаваць на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Было поўнае паразуменне паміж намі, і я думаю, што спадар Тапалянак можа мець вялікі таксама ўплыў на рэалізацыю гэтай палітыкі ў Еўропе. Александр Мілінкевіч узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Запіс адказу слухайце заўтра, а таксама чытайце ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг. Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду Спацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік. Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на працягу гэтай гадзіны, а мы працягваем тэму візавых санкцый. Такім чынам, Рада Еўрапейскага Звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Як гэтае рашэнне можа паўплываць на далейшую палітыку беларускіх уладаў? Тэму працягвае Уладзімір Глот. Политолог доктор философских наук Вячеслав Оргиш прогнозуя, что заточение Александра Лукашенко поступово зникнут наибольш одиозные особы, якія скомпрометовали себе. У якости прикладу он назвал свободе выдаление со складу Рады безпеки Виктора Шеймана и Геннадия Невыгласа. Видовольство ведется установка на то, как формировать отношения высшей улады с особи, которые, по-перше, больше молодые, по-другое, больше динамичные, по-третье, здольные, больше расшучие и эффективно супротовничать у накерунку руку Белоруссии на Захад. Особи, которые могли, сдается, еще попрацевать, ну... Их ресурс у сучасных умовах не то, что выпрацеванный, и он просто не надто потребный, можно навод учимся шкодный для новой политической линии, якую зараз выпрацовывая и оживляя белорусская улада. Александр Лукашенко может узначалить белорусскую делегацию, якая накируется на инвестиционный форум у Лондон. Гаворка про гэта почалася после отмены визовых обмежаванняў для кіраўніка белорусской державы. З'явилась неофіцыйная информация про тое, что Министерство замежных справ нібыта отримало загад рыхтовать визит у Великую Британию менавіта Александра Лукашенко. Каб справдзіць гэтую информацию, корреспондент «Свободы» звернулся в МЗС. Там отказали, что прессовая служба гэтую информацию не комментуе. Лондонский инвестиционный форум пройдет 18 листопада. Белорусская делегация на им мае презентовать бизнес-супольности, инвестиционные махчимости Беларуси, усталевать непосредные контакты помеж замежными инвесторами и белорусскими предприемствами и банками. Ранее поведомлялось, что белорусскую делегацию на форуме узначалит премьер Сергей Сидорский. Политолог, керовник белорусского шумановского товариства Игорь Ляльков прогнозуя, что официальный Минск хутко объявит про уведение мораторию на смиротное покарание. Свою думку он обгрунтовывает так. Я думаю, что на протягу этих полгоды, на какие припынены визовые санкции, официальный Минск поспробует продемонстрировать свое желание на дальнейшую нормализацию стосунков с Заходом. Я думаю, что можно ждать некого такого вельми спектакулярного какого-нибудь кроку, який, ну, де-факто не будет значить для официального менского режима неких серьезных внутриполитичных изменов, вот, але будет достаточно добро принятый Заходом. Ну, коли так прогнозовать, то из всех тих мер, про которые, скажем, резолюция Европарламенту, самым простым было бы, скажем, уведение моратория на смертное покарание, например. Гэта быў каментар Ігара Лялькова. Наш слухач пакінуў сваю ацэнку рашэнню еўрапейскіх палітыкаў. Політичних вона посадила, і от їх була біда. Тепер їх освободила і владом, як гуща вода. А Європа зробила длігу, частку припону зняла, гріхи простила, і її в Європу пустила, додавши уїзд на полгоди. 266-39-52, автоказник Радио Свобода, включен 24 годины. Звоните, ваше меркование гучать у эфиры. И у протяг темы о пытании у Гомеля. Як вы ставитесь до отмены евразвязом визовых санкций у дочинения до Александра Лукашенко и высших державных чиновников Беларуси? Игры кончились, без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит, как вроде милиционер на перекрестке. Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока, мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну. Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи. Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равны. Ну, я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет тут больше общения на европейском уровне. Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменения политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили. Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек. Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянства. Что там санкции отменяют, то это не спасет все равно. Он будет всегда продолжать действовать так, как он задумал. Я считаю, Лукашенко заслуживает, правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде свободный выезд, а что это у нас запрещают? Это лучше для народа. Выход в свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов. Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать. Вы чули апытанне, праведзенае корреспондентам Радио Свабода у Гомелі, і яшчэ пра адно апытанне ўжо на нашым сайце свабода.орг. Рада Еўрапейскага звязу замарозіла візавыя санкцыі адносна шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Выкажа афіцыйную падзяку. Гэтую думку падтрымалі 10% апытаных. Зменіць крымінальны кодэкс і дэмакратызуе закон аб сродках масавай інфармацыі 0%. Так і не прызнае незалежнасці Абхазії, Паўднёвай Асетыі 5%, зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў 25%. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Нічога. Так адказалі 60% наведнікаў сайту свабода.орг. У ефіры Радыё Свабода, з вамі Ольга Караткевіч, я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Рада Еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Галянская дэпутатка Жанін Хнес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. У звязку з банкруцтвам прамысловых гігантаў і складанасцямі ў сферы крэдытавання на працягу апошніх тыдняў імкліва падалі цэны на нафту. Практычна ва ўсіх рэгіёнах свету назіралася тэндэнцыя да зніжэння цэнаў на аўтамабільнае паліва, выключэнне Беларусь, дзе ні бензін, ні дызельнае паліва не патаннелі, нягледзячы на тое, што цана нафты з ліпеня знізілася амаль удвая. Чаму так адбываецца, высвятляў Ігар Карней. Паводле вынікаў апошніх таргоў на сусветных біржах, кошт нафты нязначна падвысіўся і пераадолеў псіхалагічны бар'ер у $80 за барэль. Аднак міжнародныя аналітыкі лічаць гэта кароткачасовай з'явай. Да канца году прагназуецца падзенне да $70 за барэль, а сярэдні прагноз на 2009 год – $86 за барэль. Але калі фінансавы крызіс не аціхне, цэны могуць абваліцца і да $50. Такія перспектывы ўлічваюцца ў краінах з рынкавай эканомікай, у тым ліку і ў суседніх з Беларуссю. Так у верасні ва ўкраіне бензін АІ-95 патаннеў на 6,5%. Сёмы тыдзень запар не так заўважна, але падаюць кошты і ў Расіі. У розных буйных гарадах федэрацыі бензін патаннеў на 3-5%. І гэта тычыцца практычна ўсіх рэгіёнаў свету. Чаму сусветныя тэндэнцыі не адбіваюцца на Беларусі? У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляюцца абмяркоўваць нават магчымасці карэктавання цэнаў на паліва. Эксперт Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Дмітрый Крук тлумачыць гэта перадусім дзяржаўнай манаполіяй на цэнаўтварэнне. Самы «Белнафтахім» устанавливает, они это объясняют. Сейчас только стабилизировались поставки на внутренний рынок, и что только вот при снижении сейчас цен смогли обеспечить положительную рентабельность. Пока вроде цену снижать не собираются. Если она еще будет дальше падать, тогда, может быть, сейчас официальные заявления чиновников «Белнафтахіма» предпосылок для снижения цен они не видят. Поводле экономистов, у Беларуси доля податков у кошти бензину доходит до 50%. Прыкладам, у Польшы гэты складнік у залежнасці ад віду паліва 25-30%. У Расіі доля акцызаў у рознічнай цане бензіну яшчэ больш сціплая, прыкладна 15%. Як лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, беларускі ўрад не мае рацыі, калі намагаецца спагнаць па максімуме са сваіх не самых заможных грамадзянаў. Было бы чесна са стороны правительства паказаць, сколько абходзіцца издержкі производства. Акциз – это вот Абрамовичу за яхту заплатить акциз. Или заплатить акциз за сигареты, чтоб не курили. Но зачем брать акциз? Длина 40% покупателей – семьи с двумя детьми младше 18 лет. 40% белорусских семей – такого типа является покупателем бензина. За что за акциз? Что с них брать, акциз? У Беларуси цена бензину АІ-95 складає 2810 рублёв. У пераліку на беларускія рублі у Росіі 95 таннейшы на 700 рублёў, ва Украіне на 400 рублёў. Нават еўразвязаўскія кошты паліва ў Літве не нашмат перасягнулі беларускія – 3000 рублёў у эквіваленце. Вядомы за межамі краіны беларускі блогер Яўген Ліпковіч з гэтай нагоды распачаў кампанію ліставання з міністэрствамі і ведамствамі, адказнымі за цэнаўтварэнне. Але в отказах великого разумения покуль не отчувается. Исходя из того, что мы выбили специальную цену, не собираемся следовать мировым тенденциям. Не обращая внимания ни на какую аргументацию их предыдущую, когда у них все цены росли в связи с тем, что изменялась стоимость на мировом рынке. Вот сейчас они это отрицают. Пока, во всяком случае, они понижают цены не собираются. Но я понимаю, что аховое положение с бюджетом. А вы даже себе не представляете, какое количество людей борется с системой. Много народу борется, пишут письма. З наступнага году беларускія грамадзяне павінны будуць плаціць падатак з атрыманых ад замежных юрыдычных і фізычных асобаў крэдытаў, даўгоў і пазыкаў. З усёй атрыманай сумы неабходна будзе плаціць 12%. Паведамленне на гэтую тэму слухайце праз гадзіну. На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». А падарожжы з Дмітра Бартусіка слухайце пазней у нашай праграме. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў аргтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Я нагадаю, што ў той дзень у журналістаў у офісах радыё рацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Журналістам патлумачылі, што тэхніку забіраюць на праверку. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва. Следчыя ў рэгіёнах і ў Менску вяртаюць журналістам кампутары, відэакамеры і дыктафоны, якія забралі паўгода таму. Тагачасна намеснік менскага пракурора Алексей Стук казаў, што тэхніку забралі на праверку ў рамках крымінальнай справы паводле факту распаўсюджвання мультфільмаў палітычнага зместу, якія абражаюць Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне. Паводле следчых, журналісты маглі мець датычнасць да распаўсюджвання мультфільмаў. Нагадаем, у жніўні 2005 году супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус на кватэрах актывістаў ініцыятывы «Трэці шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Алега Мініча. Следчы забралі ў іх каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе трое падазраваных у абразе Александра Лукашэнкі знаходзяцца цяпер за мяжой. Напрыканцы жніўня частку кампутараў, адабраных у журналістаў, вярнулі. У пракуратуры паведамілі, што тэхніка, якая належыць Абозаву, Мінічу і Марозаву, застанецца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальнікам ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Намеснік кіраўніка следчага аддзелу Менскай пракуратуры Віктар Фешчанка паведаміў свабодзе, што аргтэхніку павінны раздаць усім журналістам, у каго яе пазабіралі. Ён казаў, што гэтае рашэнне было прынятае яшчэ ў жніўні. Папросту не ўсе следчыя добрасумленна выканалі распараджэнне. Ці камп'ютары ўжо даўно аддавалі. Хто там мець ідзе з сатруднікаў недобрасовесна, ані пад разныя прычынамі, то позже, то раньше, потому што каманда была дана раньше аддаць, ўжо даўно. Там адна женщина даже зародная, там уже чуть не заставляли этих отдать, что вы держите. Не наши, не прокуратура, а те, которые изымали. Корреспондент радио рации Виталий Рачковский оповел свободе. Отдали 4 компьютера и телефонный гибрид. 2 наши диктофоны, которые забрали под час обыску. Ранее ничего не отдавали. Нам еще вернули следчие Минского КДБ. Супрацовница радио 27-го соковика была в офисе со своим уласным ноутбуком. Я наказала про это следшим. КДБисты, не глядя на мои заявы, что это моя особистая техника, конфисковали его для якобы некой проверки. Калі аддавалі, я запытала, ці будуць яшчэ нейкія праводзіцца меры пасля ператрусу, пасля догляду майго ноутбука, мне адказалі, што не, на гэтым вашыя мучэнні, як яны сказалі, скончыліся. На пытанне, чаму яны забралі мой асабісты ноутбук разам з усёй рэдакцыйнай тэхнікай, яны заявілі, што не ведалі, што гэта быў мой асабісты ноутбук, што гэта была толькі мая заява. Паводле прокуратуры, журналісты маюць атрымаць сваю маёмасць да канца тыдня. З Мінску Любоў Лунёва. Ну, а зараз форум «Свабоды» з дыскусіяй на сайце «Свабода.орг». Вас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Вячаслав Ракіцкі. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Навошта Еўропа пайшла на саступкі? Ці заслужыла такі падарунак улада? Якіх наступных крокаў чакаць? Гэтае пытанне ў цэнтры дыскусіі, якая сёння адбываецца на нашым сайце. Міхась напісаў. Фармальна Еўразвяз усё трапна робіць. Галоўнае эканамічныя прэферэнцыі ў гандлі з Беларусію. Яны засталіся ў рукаве. А тыя, хто беспасярэдні кіраваў і выконваў падтасоўкі на выбарах, а таксама датычныя да знікнення людзей, па-ранейшаму невыязныя. А што да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў эканамічнага блёку, то Еўропа сама зацікаўленая ў гэтым супрацоўніцтве ў сувязі з апошнім крызісам на біржах. А як іначай? Бомбы на нас кідаць з-за трох палідзняволеных? З іншага боку, на рашэнне Еўразвязу паглядзеў чытач за подпісам «Візавы фанат». У гэтым толькі адзін пазітыўны момант. Магчыма, гэта прымусіць варушыцца апазіцыю. Еўропа дэманструе, што не бачыць у шматгаловай гідры апазіцыі адзінага збаўцы Беларусі ад дыктатуры. Гэта значыць, што на апазіцыю Еўразвяз ужо не ставіць. Ён ставіць на маладую хвалю чыноўнікаў. Іншага погляду прытрымліваецца наш чытач, які падпісаўся першы са шклоўска за сценку. Наіўная Еўропа дае ўладам Беларусі шанец адчуць смак цывілізацыі. Ды толькі я не думаю, што за 6 месяцаў удасца зрабіць тое, што не зрабілі за 14 гадоў. Юрась Бушляков і Вячаслав Ракіцкі з абмеркаваннем форума «Свабоды» бярыце ўдзел і вы у абмеркаванні нашых тэмаў «Свабода.орг». Сусветна вядомага чэшскага пісьменніка Мілана Кундэру абвінавацілі ў тым, што ў сталінскі час ён данёс на засланага з захаду маладога чэшскага выведніка. У выніку таго даносу, цвердзіць абвінаваўцы, выведнік правёў амаль 14 гадоў у камуністычнай турме. Кундэра кажа, што нічога такога не здарылася. Далей слова Яну Максіміку. Сенсацыя выбухнула 13 кастрычніка, калі два рэспектабельныя чэшскія выданні, тыднёвік «Рэспект» і штодзённая газета «Лідовыя навіны», апублікавалі матэрыялы, абаснаваныя на архіўнай знаходцы ў інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў. У архівах чэшскіх камуністычных спецслужбаў, якія цяпер знаходзяцца ва ўзніклым у мінулым годзе інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў, даследнікі знайшлі дакумент, датаваны 14 сакавіком 1950 году. З дакументу вынікае, што ў той дзень Мілан Кундэра, 20-гадовы студэнт вышэйшай фільмовай школы ў Празе, паведаміў спецслужбам, што засланы з захаду выведнік Міраслаў Двожачак будзе начаваць у іх наесупольнае знаёмае ў студэнцкім інтэрнаце. У выніку паведамлення Кундэры Двожачак быў таго самага дня арыштаваны, а потым засуджаны на 22 гады турмы. Мілан Кундэра, які ўжо 25 гадоў пазбягае кантактаў з журналістамі, 13 кастрычніка сам пазваніў у чэшскае прэсавае агенцтва ЧТК, каб зняпраўдзіць гэтую інфармацыю. Я агаломшаны чымсьці, чаго не чакаў, пра што яшчэ ўчора не ведаў і што не здарылася. Гэта проста неверагодна. Калі нехта робіць нешта такое, ён павінен мець нейкі матыў. Я ведаю, што там стаіць маё імя, але як яно туды трапіла, гэта для мяне таямніца. Як я мог данесці на некага, каго не ведаў? Шкада, што Кундэра не здольны паставіцца да гэтага тварам у твар. Пракаментаваў рэакцыю пісьменніка гісторык Адам Градзілек, які знайшоў дакумент, датычны Кундэры ў архівах камуністычнай службы бяспекі. Даследнікі інстытуту вывучэння таталітарных рэжымаў сабралі інфармацыі пра фігурантаў гэтай справы, каб неяк рэканструяваць падзеі 58-гадовай даўнасці. Міраслаў Двожачак у 1949 годзе разам са сваім калегам з вайсковай авіяцыйнай школы Францішкам Юпам уцёк у Нямеччыну. У Нямеччыне яны былі завербаваныя эміграцыйнай чэхаславацкай разведкай, падтрымліванай амерыканцамі. Вясною 1950 году 22-гадовы Двожачак прыбыў у Прагу з заданнем наладзіць кантакт з чалавекам, які мог бы пастаўляць інфармацыю пра хімічную прамысловасць у Чэхаславаччыне. У Празе Двожачак выпадкова сустрэўся са сваёй знаёмай з дзяцінства, Івай Міліткай, былым каханнем ягонага калегі Юпа, і папрасіў у яе дазволу пакінуць свае рэчы ў яе студэнцкім пакоі, а потым пераначаваць. Мілітка, якая вучылася ў Карлавым універсітэце, пагадзілася, але потым сказала пра выведніка з захаду свайму хлопцу, які ў сваю чаргу паведаміў навіну Кундэры. А той, паводле гісторыка Градзілка, пайшоў з навіной у службу бяспекі. Ці Кундэра мог мець нейкі матыў, каб данесці, як сам кажа, на незнаёмага чалавека? Тыднёвік Распек прыгадвае, што ў той час Кундэра быў перакананым камуністам. Магчыма, што ён вырашыў знішчыць жыццё з ідэалагічных прычынаў, напісала выданне. А газета «Лідова новіны» робіць дапушчэнне, што даносам Кундэра спрабаваў загладзіць свой папярэдні грэх супраць партыі. У 1949 годзе ён абмяняўся лістамі з сябрам, у якіх яны крытыкавалі аднаго партыйнага функцыянера. Лісты ніяк трапілі ў службу бяспекі. Кундэра ў сябра развітаўся з універсітэтам і партыйным білетам, а Кундэра толькі з партыйным білетам. Расказаў Ян Максімюк. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа «Свабода» ў Тальку і беларуская замежжа. Магчымасці навучацца ў Нямецкай. Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 20:30, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. З 41 асобы, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5. Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітры Паўліченка, Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатовасць прыняць місію Еўразвяза. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў лідарам еўрапейскай палітыкі супрацоўніцтва. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў аргтэхніку, якую забралі падчас ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах «Радыё Рацыя», «Еўрапейскае радыё для Беларусі», телекампаніі «Белсат», супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У сувязі з усясветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Такая выснова аналітыку беларускага фінансавага інтэрнет-рэсурса «Інфобанк BY» у прэзентаваным 14 кастрычніка новым рэйтынгу крэдытаў на нерухомасць. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Урад Злучаных Штатаў дзеля стабілізацыі рынку купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банку, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш, сродкі будуць выдзеленыя ў межах 700 мільярднага пляну ўратавання фінансавай сістэмы. У Боснії арыштаваныя 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часе канфлікту 1992-1995 гадоў. Ім выстаўленыя абвінавачанні ў злачынстве супраць чалавечнасці. Пракуратура мяркуе, што ў жніўні 1992 году яны ўдзельнічалі ў расстрэлі болей як 200 палонных на гары Влашыч. Сырыя усталёўвае дыпламатычныя стасункі з Лібанам. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад падпісаў загад аб стварэнні ў Лібане сырыйскай амбасады. На прызнанні суверэнітэту і ўсталяванні дыпламатычных стасункаў паміж дзвюма краінамі настойваў Захад. Ва Улан-Батары усталяваны помнік легендарнаму брытанскаму гурту «The Beatles». На адкрыцці выступілі прэм'ер-міністр Манголіі і брытанскі амбасадар ва Улан-Батары. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Праз 15 хвілін пачуецца беларуская замежжа. Тэма выпуску вучоба ў Нямеччыне, новыя стыпендыі беларусам. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Дмітрий Бартосік раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Талька, што ў Пухавіцкім раёне. Вёска Талька знаходзіцца на самым ускрайку Пухавіцкага раёну, на мяжы з Магілёўскай вобласцю, але гэтае абкружанае лясамі і балотамі былое габрэйскае мястэчка даўно ўпадабалі аматары беларускай паэзіі і аўтарскай песні. Бо тут на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя жыў і працаваў паэт Якуб Колас. І ў лясным гушчары, на месцы той ліснічоўкі, дзе паэт з сям'ёй жыў, на пачатку кастрычніка ладзіцца сапраўдны

ГФПС довгий час працював для студентських обмінів поміж Чехії, Польщею і Німеччиною. А від 2005 року почалися контакти із Білоруссю. Кількість стипендій для білорусів покрисе росте. До німецьких активістів білоруської групи фонду долучився і білорус, сам колишній стипендіат ГФПС. На мой погляд, мы крок за кропом выходим на больш якасны ўзровень наших стипендий. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Німеччині, у Берліні альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая може їх задоволити на все 100%. Деніс Мисник з Волковиску вучився у Мінському державному лінгвістичному університеті, після вивчав політологію в Німеччині, працював педагогом з дітьми з обмежованими фізичними здольностями. Стипендію фонду ГФПС Деніс отримав на літній семестр 2006 року для вучоби у Берліні у Вольному університеті. Далі він сам знайшов можливості протягнути вучобу, скончив уже 6 семестрів. Деніс сам знаходить для себе можливості вчитися, а від фонду ГФПС він мав стипендію тільки тягом одного семестру, але доброчинну активність у фонді протягує вже третій рік. Коли я приїхав у Німеччину і потім поступив у німецький університет, то я був вельми приємно здивлений тому, що у німецьких університетах існує шматлика кількість студентських ініціатив. Наприклад, у моїм інституті була створена студентська ініціатива, яка займалася реформою вчебних програм. Держава, Німеччина, вона зацікавлена у тим, щоб студенти, які потім покидають покой альма-матер, вийшли у світ громадянинами, які змогуть взяти відповідальність не тільки за себе, але і за тих, хто, на жаль, не має можливості відстоювати свої права або інтереси. Ну, ось, наприклад, хворі люди, інваліди, або так само іммігранти. Це все свідчить об тим, що Німеччина – це держава, яка має вельми високий узровень демократ. Ось, і коли ви тут живете і назираєте цей процес, то вам вельми хочеться так само бути одним із тих, хто удзельнічає у гэтым працэсі. Разам з Денісом Мисніком у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову у Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямеччыны. Зара Компа з Бону каже, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу. Я фандрейзер для ГФПС, это значит, я шукаю для ГФПС гроши. Спочатку я не хотела это робить, и мне было дивно. Я не могу позвонить у кого-то и просить гроши. Але зараз я думаю, что это совсем важная справа, и что это ничего. Я не спрошу для меня, только для ГФПС. И могу вельми шмат рассказывать про то, что я там роблю, что мы за инициатива, и ну, это мне вельми подобается. Зара Компа має і свої власні ідеї для студентських обмінів поміж Німеччиною і регіонами Білорусі, але гэта пляны на будучыню. Деніс Мисник, який працює разом з ёй для ГФПС, розказав, що у власному фонді нема посаду, а ёсць абавязкі, поділені поміж трьома групами, паводле накірункаў обміну – ческой, польской і білоруской. Вже тепер білоруська група опікується і новими стипендіатами, які недавно приїхали, і приймає заявки для наступного семестру, який почнеться у красавіку. Досилати заявки можна до кінця цього кастрычніка. Ми чекаємо від претендентів письмової заяви. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS у інтэрнэце gfps.org. У ефіры «Радіо Свабода» ви слухаєте передачу «Беларуская замежа» про беларускі стипендії студентського фонду GFPS з Німеччини. У передачі беруть удел Деніс Мисник, беларускі студент з Берліну, та інші супрацовники і стипендіянти фонду. Передача веде Тетяна Попа.

цяпер зноў чакаюць да канца кастрычніка заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія маюць патрэбу і жаданне вучыцца ў Нямеччыне. Кантакты з пасылкі вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі ды іншыя праекты студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны, які працягвае прымаць заявкі ад беларусаў на стыпендыі для вучобы ў Нямеччыне. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз абвестка пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага раёну. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».